Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 3 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Państwa serdecznie w nowym dniu, 3 czerwca przed nami, w nowym tygodniu, w nowym miesiącu się wszystko tak złożyło, 155 dzień tego roku. Słońce obudziło się 19 minut po czwartej, zajdzie 10 minut przed 21. No to jeszcze prawie 16 pozostała. Imieniny dziś Klotyldy, Laurentyny, Tamary, Karola i... I tu zawieszam głos, bo pan Leszek napisał, i kto ma dzisiaj imieninki? Panie Leszku z Poznania, pan również. Wszystkiego, co najlepsze. Dziś też Światowy Dzień Roweru. U nas Dzień Dobrej Oceny. No, to już właściwie ostatnia prosta w roku szkolnym 2018-19. 5 minut po godzinie 5. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. No i kto jakie oceny panu synoptykowi postawi? Prawie wszędzie ma być pogodnie. W rejonach podgórskich, w górach, na Podkarpaciu oraz na południu Lubelszczyzny zachmurzy się i może przelotnie padać. Także w południowo-wschodniej części kraju możliwe burze. A wiatr wschodni i południowy słaby, umiarkowany, choć w czasie burz porywisty. Ciśnienie bez większych zmian. Najniższa temperatura, powiedzieć najchłodniej, 23-25 stopni na północy kraju. A chyba nie bardzo, więc najniższa temperatura w centralnej części 27-28, właściwie tyle w większości regionów, na wschodzie do 25, na południu do 27, z kolei na zachodzie do 30, lokalnie na krańcach zachodnich do 31 stopni. Gorąco, gorąco, gorąco też było w sobotę. No i kto wygrał? To jeszcze pytanie od pana Artura. No nie, nie wierzę, że ktoś jeszcze może, niekoniecznie interesuje się piłką, ale na najwyższym poziomie kto wygrał? Jeszcze przed meczem wygrali Imagine Dragons. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, found the wrong within the past. Knowing we are the youth, caught until the beast out of world without the peace. Face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Oni to wygrali. Kilka, co prawda, w fragmentach swoich nagrań, ale jednak. Tak, tak, panu Arturowi o to chodziło. Tak, wiedziałem. 2-0 było. Chyba, że ktoś sobie nagrywał, chciał zostawić na dziś albo na ten tydzień powtórkę. No ale ponoć to po najlepszym sezonie ligi. Nie byle jakiej, bo Ligi Mistrzów najsłabszy finał. Ale też było na co popatrzeć i czego posłuchać. Między innymi tego, że kibice w Tottenhamie nie bardzo się cieszyli. No, takie babole każdemu się zdarzają. W Londynie, w Londynie. 9 minut po godzinie 5. Co dziś przed nami, choć też i to zapowiedzi, o czym będziemy mówić, to również odniesienie do historii wydarzeń historycznych. W Gdańsku odbędą się dziś obchody 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. Główna uroczystość organizował NSZZ Solidarność w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Przypomnijmy, papież Jan Paweł II po raz pierwszy przyleciał do Polski 2 czerwca 1979 roku i w trakcie 9-dniowej pielgrzymki odwiedził 8 miast, w tym Warszawę, Kraków czy rodzinne Wadowice. Pierwszego dnia wizyty po południu odprawił mszę świętą na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej wręczy Krzyże Wolności i Solidarności 27 byłym działaczom opozycji antykomunistycznej. To najważniejsza część obchodów 30. rocznicy wyborów kontraktowych z 4 czerwca 1989 roku organizowanych przez IPN oraz Sejm. Ta uroczystość rozpocznie się o 15 w warszawskim Teatrze Kamienica. Dziś poznamy laureatów plebiscytu Wydarzenie Historyczne roku 2018. Stanie się to podczas uroczystości rozpoczynającej się o 13 w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. Patronem medialnym plebiscytu Wydarzenie Historyczne roku jest Polskie Radio. Z kolei w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej zostaną o 11 ogłoszeni laureaci konkursu Młody Innowator. O 11 też rozpocznie się konferencja, w trakcie której zostaną ogłoszone wyniki 29 konkursu Teraz Polska i 10 konkursu Wybitny Polak. Wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej zaplanowano galę Teraz Polska i Wybitny Polak, w trakcie której zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu. W Sopocie rozpoczyna się 9. Europejski Kongres Finansowy. To 3-dniowe spotkanie przedstawicieli świata finansów, rządu, ekspertów, przedsiębiorców, naukowców z kraju, z zagranicy. To jedno z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku finansowym. Wśród zaproszonych gości m.in. minister finansów Teresa Czerwińska, a także profesor Noel Robini, który przewidział załamanie na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i globalny kryzys finansowy w 2008 roku. 9. Europejski Kongres Finansowy to dziś początek w Sopocie, a patronem medialnym tego wydarzenia jest Polskie Radio 24. Więcej na portalu, także w serwisach informacyjnych i na naszej antenie. Polecamy się. 12 minut po godzinie 5. Dealer, jedna sztuka na smak. Będziesz mieć więcej, więcej z biegiem lat. Magia liter składają się od tak. Niczym nie tę muzykę, to coś więcej niż rap. Ta muzyka ma lecieć nad miastem jak dron. Zobacz, to przecież twój rodzinny dom. Zachód słońca w lecie i ty, twój ziom. Dzisiaj dostaniesz w komplecie to do twoich rąk. Ten pełen wspomnień sen. Śni mi się co, co nie zapomnę. Wiem, przywołuję go za pomocą liter. Zmienia muzykę, te zapisane w zeszycie. Są mi bliskie chwile te wszystkie. Stąd jestem kim jestem i to oczywiste. Bo to ta muzyka koduje się jak zapach. Pachnie ostatnim ogniskiem tego lata. Czujesz to? Czujesz to? Ja i litery mamy deal. Ja i słowa mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One i jaka muflaż. Tak długo już omijamy szuflady. Raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz. Sy, laby aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym trakcie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. Na stronie gonię zarówno twarde i miękkie. Bit na przynęty równo rusza bębenkiem. Na fonie wrzucam tak namiętnie jak chętnie. Litery dźwiękiem zaklęte w piosenkę. Wertuję alfabet, kształtuję nawet te słabe. O na język dam radę, wycisnę z pomiędzy abę. Się gra, się ma wprawę, bo weteran nie kadę. Cyfera do teraz rośnie w pion, ma wieża babel. Jadę poza układem, ruszam bez popychu. Bez pychy i bifu, podchodzę do hieroglifu. Może trzeba im szlifu lub złotego wytrychu. Z podziemi do szczytu, z nadiru do zenitu. I tu przyklejone do krzesła, majstruję coś ekstra. Kryję twory jak Tesla, utwory pełne przesłań. Nie umieszkam zaprzestać, zakończyć w spektakl. Nim zostawię niesmak jak cierpka pestka. Ja i litery mamy deal. Ja i słowa mamy układ. Mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One jak kamuflaż. Tak długo już omijamy szuflady. Raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz. Sy, dla by aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym tacie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. Szeleścimy prasą. No oczywiście, że szeleścimy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że kilka tysięcy mieszkańców Budapesztu wzięło udział w proteście przeciwko planom przekształcenia systemu instytutów badawczych. Plany rządu są przez część obywateli odbierane jako próby ograniczenia wolności akademickiej. Kilka tysięcy demonstrantów w Budapeszcie z Węgier, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że podczas sobotniej Rady Naczelnej PSL były premier Waldemar Pawlak mówił, że stronnictwo, cytuję, albo ma kręgosłup i jaja i potrafi robić politykę, albo się trzęsie, by się załapać na byle co. Koniec cytatu. Waldemar Pawlak swoją wypowiedź z zamkniętych obrad Rady Naczelnej PSL zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych. To opublikowane nagranie trwa kilkanaście minut. Albo mamy kręgosłup, albo jaja i potrafimy robić politykę, albo się trzęsiemy. To słowa Waldemara Pawlaka przytaczane dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. No i jeszcze puls biznesu o tym, że dwa razy na godzinę dochodzi do zderzenia w powietrzu, zazwyczaj niegroźnego dla pasażerów, jednak bardzo kosztownego dla przewoźników. Strajk pracowników to druga pod względem kosztownym sytuacja w lotnictwie, a pierwsza, kolizje z ptakami. Codziennie jest realizowanych nawet 200 tysięcy połączeń lotniczych. W rekordowych godzinach w powietrzu znajduje się nawet 19 tysięcy maszyn. Co 24 minuty któraś z nich uderza w ptaka. Według danych zebranych z lat 1990-2015 Amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa z samolotami cywilnymi miało styczność ponad 177 tysięcy dzikich zwierząt, ptaków i zwierząt lądowych. A ptaki są odpowiedzialne za ponad 90% tych incydentów. Powietrzne kolizje stalowych ptaków. O tym dziś zebrane dane w pulsie biznesu. Trzy tematy z trzech tytułów, a więcej z prasy w porannej audycji zapraszamy do trójki. Serdecznie zapraszamy. Teraz 17,5 minuty po godzinie 5 sięgamy do muzycznego kalendarza. Pamiętamy oczywiście o tym, że francuska piosenkarka, tancerka, aktorka amerykańskiego pochodzenia Josephine Baker urodziła się 113 lat temu. Zmarła w 1975 roku.

ciąg dalszy pierwszej części kalendarza sprzed godziny uzupełniamy o historię dat muzyki, ale po kolei. W 1924 roku zmarł Franz Kafka, czeski pisarz, piszący w języku niemieckim, autor m.in. powieści Proces i Zamek. W 1963 roku zmarł Jan XXIII, papież od 1958 roku, zasłynął jako reformator Kościoła. W 1962 roku zwołał Sobór Watykański II, który wprowadził zmiany przekształcające oblicze Kościoła. Chodziło o nową formułę mszy świętej, ekumenizm i nowe spojrzenie na świat. W 1963 roku ogłosił encyklikę Pacem in Terris, adresując ją nie tylko do katolików, także do wszystkich ludzi dobrej woli. W 1964 roku zmarł Franz Szilanpää, fiński pisarz, laureat Nagrody Nobla, a 51 lat temu urodził się Joachim Halubczok, kolarz, mistrz indywidualny i wicemistrz drużynowy świata, srebrny medalista olimpijski w drużynie w Seulu w 1988 roku. Halubczok zmarł w 1994. 49 lat temu zmarł Roman Ingarden, filozof i estetyk, a 46 lat temu w Międzylesiu wmurowano akt erekcyjny pod budowę szpitala pomnika Centrum Zdrowia Dziecka. Pierwszego pacjenta Centrum Zdrowia przyjęło w październiku 1979 roku. Muzyczny kalendarz i kolejna data. W 1947 roku urodził się Mickey Finn, angielski perkusista zespołu T-Rex. Artysta zmarł w roku 2003. You got the teeth that hide your Tyranozaury, tyranozaury w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już punkt 5.30. Prognozie pogody dziś jak drut. Prawie wszędzie pogodnie, słonecznie, choć w rejonach podgórskich, w górach na Podkarpaciu i na południu Lubelszczyzny. W ciągu dnia może się chmurzyć i przelotnie padać. W południowo-wschodniej Polsce możliwe burze. A wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty do 60 km na godzinę. Na krańcach północno-wschodnich około 23-24 stopni, nad morzem do 27, w centralnej części kraju do 28. Najcieplej dziś na krańcach zachodnich do 30, lokalnie do 31 stopni. Suzy Quatro w muzycznym trójkowym kalendarzu. No, nie wypominając urodziny, oj tam, oj tam. Kłaniamy się nisko i życzymy wszystkiego, co najlepsze. Także pamiętamy o tym, że Kelly Jones, wokalista, gitarzysta grupy Stereophonics, obchodzi urodziny. No, powiedzmy sobie okrągłe 45. Funny and crazy, 7-Eleven, buy a six-pack of beer.

na zamknięcie muzycznego kalendarza Brygada Kryzys i wspomnienie Roberta Brylewskiego. Muzyk, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, zmarł równo rok temu. Za 18.06 w kalendarzu Świąt Osobliwych, Światowy Dzień Roweru. No nie mogliśmy inaczej. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Za mój ekstra woła. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Czerwiec w kalendarzu, a już wkrótce wakacje na dwóch kółkach. Tymczasem za kwadrans szósta w repertuarze na specjalne Państwa życzenie. Kornelius Pacuda, Country w budziku. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dwight Yoakam raz jeszcze w naszych wstawkach, bo wszystkie drogi prowadzą do Nashville, chociaż jego zaprowadziły do Hollywood przede wszystkim. Jest aktorem, jak wspominałem, gra rolę nikczemników. Sorry You Asked to jednak piosenka o miłości napisana przez Dwighta Yoakama. Będziesz żałował, że zapytałeś mnie o nią. Przecież to się skończyło, bo musiało się skończyć. You'll be sorry you asked me the reason that she's not here with me tonight. And I know you were probably just acting polite. You'll be sorry you ever asked why. We started having problems in August last year. Things have been kind of rough for quite a while. And you know how you think it'll work itself out. Yeah, well, mister, that thought's wrong. Play a long, long mile. And you'll be sorry you asked me the reason that she's not here with me tonight. And I know you were probably just acting polite. But you'll be sorry you ever asked why. Drifting apart, but I was in what I guess you'd call denial. And I'd always heard him say, you're the last one to know Hey, well, buddy, I was lamped by a long while. Reconciling to a drop dead halt. Aren't you sorry you asked me the reason why she's not here with me tonight? And I know you were probably just acting polite, but I'm sure sorry you ever asked why. Aren't you sorry you ever asked why? I'm sure sorry you ever asked why. Did I tell you how she tried to have me locked out of the house? I had to go hire a lawyer and all. But I know that was mostly her family's idea. I could hear him tell her what to say. But every time I'd come, you'd be sorry. Dwight Yoakam tak właśnie śpiewa, nieco przez nos, pochodzi przecież ze stanu Kentucky, co prawda wychowywał się w Ohio i trafił do Hollywood, ale jest prawdziwym wokalnym kantrowcem. Nie ulega wątpliwości, nosi kowbojski kapelusz, chociaż to jest taki kapelusz, który raczej przystoi bardziej kowbojom z miasta, aniżeli tym prawdziwym, ciężko pracującym. Komponuje bardzo ciekawe utwory i łączy je z rock'n'rollem, ale nagrał też bardzo ciekawą kompozycję Freddiego Mercury, który nagrywał oczywiście z zespołem Queen. W 1979 roku Freddie wymyślił piosenkę Crazy Little Thing Called Love, czyli ta zwariowana rzecz zwana miłością. I Dwight Yoakam nagrał ją 20 lat później. Tak właśnie. Oh, this man called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get rid of it, ain't ready. Crazy little thing called love. Well, this thing called love, it cries. Crazy little thing called love.